أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتل لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ناظرین گرامی، پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع موسم کی بیماریاں ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے ہے کہ سردی کا موسم پورے پاکستان میں شروع ہو چکا ہے، اور زیادہ قوی اور تیز سردی جو ہے وہ پنجاب کی سائٹ پہ یا پھر ناران کاغان اور اس علاقوں میں، پشاور میں بہت زیادہ سردی ہے. بعض جگہ پر تو برف باری بھی ہو رہی ہے، لیکن کراچی میں بھی سردی جو ہے وہ آج سے شروع ہو گئی ہے. کراچی کی سردی خاص طور پہ بہت سی بیماریاں لے کر آتی ہے، کیونکہ یہ ایسی سردی ہوتی ہے کہ صبح کے وقت سخت سردی ہوتی ہے اور دوپہر کو دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے کہ سویٹر اتار دینے پڑتے ہیں. تو یہاں کی سردی جو ہے وہ قسطوں میں ہوتی ہے، اس میں بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. خاص طور پہ گلے کا متورم ہونا یا گلے میں ورم آ جانا یہ بہت کامن چیز ہے، جس کی وجہ سے کھانسی بھی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آواز میں خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے لیے مختصر ترین طریقہ کار یہ ہے کہ دالچینی اور لونگ دو چیزیں لے لیجئے. ایک عدد لونگ لے لیں، دالچینی لے لیں، صبح کی آپ چائے جو پیتے ہیں اس میں یہ پکا دیجئے ایک پیالی کے ریشو کے لحاظ سے، اور وہ چائے پیجئے تو اس سے آپ کھنکارنا اور گلے میں جو سوزش ہوتی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے سوپ کے اوپر بڑا کمپلیٹ پروگرام کیا، اور اس سے ہم نے آپ کو بتایا کہ گرمیوں کا یہ تحفہ ہوتا ہے. اگر صبح کے وقت، گو کہ ہمارے پاس رواج نہیں ہے، لیکن موسم کے میں عموماً زیادہ تر ممالک میں سوپ کا استعمال ہوتا ہے. سوپ چاہے دال کا سوپ ہو یا پھر جانور کے ہڈیوں کا سوپ ہو یا پرندوں کی ہڈیوں کا یا پرندے کے گوشت کا سوپ ہو، جو بھی ہو، اس موسم میں سوپ کا استعمال آپ کے گلے کی خشونت کو صحیح کرتا ہے، گلے کے درد کو صحیح کرتا ہے، اور عموماً جو تکلیف رہتی ہے اس کے لیے جو ہے جو بھی آپ سوپ بنائیں اس میں آپ ادرک، لہسن اور لونگ کا استعمال ضرور کریں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر رہے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جیسے ہی آپ دیکھیں ہم لوگ گلے کے درد میں مبتلا ہیں، ہم کھانسی میں مبتلا ہیں، ہم سینے کی سوزش میں مبتلا ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ اورنجز کھاؤ، فروٹر کھاؤ، موسمبی کھاؤ، یعنی کہ کھٹی چیزیں آ گئیں. تو ہر جو آدمی اپنے آپ کو ذی عقل سمجھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جناب اتنی کھٹی چیزیں نہیں کھانی، کینو مت کھانا اگر کھانسی ہو، اگر گلا خراب ہو تو کینو مت کھانا یا موسمبی نہیں کھانا، کھٹی ہوتی ہیں، اس سے کھانسی بڑھ جاتی ہے. تو یہ اصل میں فطرت سے لڑنے کا ایک طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ان دنوں میں وٹامن سی کا انٹیک زیادہ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، آپ ڈرائی فروٹ ضرور کھائیے، ڈرائی فروٹ کی ایک مقدار ہے اس موسم میں، اس کا استعمال ضرور کیجئے، لیکن قدرتی پھل کا استعمال آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے. اس وقت آپ دیکھیے جو موسمبی وغیرہ مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، ہرے رنگ کے سیب آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ اس کو کھائیں گے تو اس سے آپ کی کھانسی ختم ہونے والے معاملات نہیں، اگر آپ اس کو پہلے سے کھائیں گے تو آپ کے اندر قوت مدافعت جو ہے، آپ کے اندر ریزسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. وٹامن سی کا یہ خاصہ ہے کہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا آپ دیکھیں صحیح معنوں میں پھل ابھی ایک آدھ ہفتہ ہی ہوا ہے، وہ آ چکا ہے، تو اگر ہم اس کو استعمال کریں تو استعمال کرنے سے ہمیں جب قوت مدافعت ہوگی تو ہمارا گلا بھی خراب نہیں ہوگا، ہمارا کھانسی بھی نہیں ہوگی، ہمارا نظام ہاضمہ بھی صحیح رہے گا، ہمیں قبض بھی نہیں ہوگا. تو یہ معاملات ہیں، اور یہ بڑی اہم چیز جو آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ جو بھی موسم کے فروٹ ہیں اس وقت جو آئے ہوئے ہیں ان کا استعمال کیجئے. اور بیفور مغرب یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ رات کو پھل، فروٹ، چاٹ، جو بھی چیزیں اس کی بنتی ہیں فروٹ کی، وہ مغرب کے بعد مت کھائیے. یہ طریقہ کار ہے کہ جو ہم غلطی جہاں پر کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رات کو ہمیں فرصت ہوئی تو ہم نے کینو بھی کھا لیا، ہم نے امرود بھی کھا لیا، ہم نے तमाम चीज़ें खानी, खाने के साथ खा लिया, खाने के बाद खा लिया, यही बीमारी का सबब बनती है। तो बुनियादी तौर पे जो कुदरत के फल हैं, कुदरती फल हैं, जो अशियाँ हैं, उनका इस्तेमाल आप बिफोर मग़रिब कीजिए। मग़रिब की नमाज कहीं पर 5:30 बजे हो रही है, कहीं 6:45 बजे हो रही है, कहीं 5:15 हो रही है पाकिस्तान में। तो इसमें आप ये चीज़ रखें कि सूरज जब तक नज़र आ रहा है तो आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि गले में खशूनत बहुत आ जाती है, इस सिलसिले में खशूनत के लिए सबसे उम्दा चीज़ है वो बेदाना अनार होता है। अनार अगर आप देखें, एक सूखा सा अनार होता है, गोके अनार इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं लेकिन ये ज़रा मुश्किल से मिलता है, तो इसमें मीठा अनार या बेदाना अनार जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल आप कीजिए। इसमें आपको खांसी नहीं होगी और आपको इसमें ये फ़ायदा होगा कि गले की खशूनत सही होगी। बही इस वक्त हमारे पास मौजूद है, बही भी एक बेहतरीन फल है। इसमें काला नमक और काली मिर्ची जो है डाल के जो है अगर आप लगाएं खाएंगे तो आप देखिए इससे बड़ा बेहतरी होगा। खांसी का एक अजीब इलाज मैं बताऊं कि अगर आपकी खांसी नहीं रुक रही है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप बही दाना ले लें। बही का जो है दाने सूखे बाज़ार में मिलते हैं तो वो आप ले लें और उसके बाद उसको 2 चुटकी या 3 चुटकी मुंह में रख के सूचिए, उसको चूसिए, तो आप जब उसको च्यूम करेंगे अपने मुंह में तो आप देखेंगे कि आपको कुछ अरसे में बेहतरी महसूस होने, यानी कि खांसी का इलाज ये है कि आप जो ये मैंने बताया बही दाना इसका इस्तेमाल करें। सूप का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम सूप बहुत पिए और सूप कोशिश कीजिए प्लीज़ बाज़ार के सूप ना लीजिए। जिस अंदाज से ये बनते हैं, जो चीज़ें इसमें बनती हैं, इसके मैं उस पर उसके खोज में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दूं वो जो चीज़ें होती हैं वो आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप घर में यखनी बनाइए, ख़ास तौर पे जो पाए का सूप है वो बड़ा उम्दा है, यानी कि या तो अगर आपको खांसी है तो आप देसी मुर्गी की पंजे जो होते हैं वो पंजे छिले हुए बाज़ार में मिलते हैं, उसका सूप जो है दमे वालों के लिए भी अच्छा है और उसका सूप जो है वो खांसी वालों के लिए भी अच्छा है। इसी तरीके से बकरे के पाए एक ले लिया जाए, और बकरे में भी कबाहत जो ये है वो ये कि हम जो पाए खाते हैं वो भुने हुए पाए जो हैं वो उसमें खाल को जो है ऊपर से जला दिया जाता है, उसके बाल, तो वो वाले पाए नहीं बल्कि छिले हुए पाए, वो आप एक पाया सिर्फ लीजिए और उसको तकरीबन 2 गिलास पानी का सूप बनाइए और वो पीजिए, तो उससे आप देखेंगे कि आपके हड्डियों में जो कजी कमज़ोरी हो जाती है उसके लिए बेहतर है, खांसी के लिए बेहतर है। हम जो पाए खाते हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं, हम जब पाए का सालन इस मौसम में पकता है तो इतना ओवर हो जाता है कि बस पाया चाहे वो भैंस का हो या गाय का हो, हम ऐसा खाते हैं, ख़ास तौर पर रात के वक्त खाते हैं और इतना ज़्यादा पेट भर लेते हैं कि जिससे हमें बीमारियां होने का एहतमाल होता है, बवासीर होने का अंदेशा रहता है, गैस्ट्रिक का मसला होता है। इसलिए पायों का सही इस्तेमाल ये है कि इसकी पाए की जो यखनी बनाई जाए उसको दोपहर के वक्त इस्तेमाल किया जाए और उसकी यखनी जो पतला उसका शोरबा जो है, शोरबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद था, आपने भी हमेशा जब भी गोश्त का सालन पकवाया उसको शोरबे की सूरत में लौकी डलवा के बनाया, तो हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि जो पाए का सालन है वो शोरबे की सूरत में हो, पतला हो, और उसका पानी जो है जो सूप सा जो पानी उसको अगर आप पियेंगे तो आपको जो सर्दी की बीमारियाँ वो लाहक नहीं होंगी। असल में जो बड़ों का एक रिवाज रहा है कि सर्दियों में पाए खाने, ये उसमें ये मकसद नहीं था कि आप जो इतना ज़्यादा खाएं कि आप गैस के या कब्ज़ के मरीज़ बन जाएं, उसके लिए ये था कि पाए को मुख्तसर तरीके से खाया जाए, उसको 2 पाए कभी बना लिए बकरे के, कभी 4 पाए बना लिए घर के अफराद के लिहाज से, और उसका सूप का इस्तेमाल जो है उसे आप करें। अमूमन लाहौर में मैंने देखा कि बड़ा आम है, यानी कि आम से लोग जो है वो होटलें खुली हुई हैं, और वही बात है कि होटल का नहीं खाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो स्टूडेंट्स वगैरह को मैंने देखा कि वो लाइनें लगाए हुए और वो कटोरे में पाए होता है उसके अंदर रोटी चूर देते हैं और उसको इस तरीके से खाते हैं कि रूटीन में जैसे हम डबल रोटी और अंडा स्लाइस वगैरह खाते हैं, वो वहाँ पर पाए और चना बहुत खाया जाता है, वहाँ पर नान और पाए बहुत खाए जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि जब वो सर्दी भी चूँकि पंजाब में ज़्यादा होती है तो उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत आती है, तो मुमकिन से भी मेरी दरख्वास्त है कि पाए जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में जो खाएं और बहुत ज़्यादा ठूस के ना खाएं, उसका सूप ज़्यादा पीजिए, घर का जो है सालन इस्तेमाल कीजिए। तो ये सर्दियों के तोहफे हैं और इनको तरीक़े से और बैलेंस डाइट की तरह आप इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस अगर इन ग़िज़ाओं को आप लेंगे तो सर्दियों में आप इनसे मफाद उठा के पूरा साल आप जवान रहेंगे। हमारे पास ये होता है कि सर्दी में इतना ज़्यादा पेट ठूस लेते हैं कि हम बीमारियां लेके गर्मी में जो है वो हमारी आमद होती है। तो ये कोशिश कीजिए कि मुख्तसर खाइए, अच्छे से अच्छा खाइए, ड्राई फ्रूट भी मुख्तसर खाइए और अच्छे से अच्छा खाइए। तो नाज़रीन इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब पढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपके मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास इस सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम, कौन सा आपका हाल है? फैसलाबाद से, और मेरी उम्र कोई 70-72 साल है जी। तो मैं जब पांवों के बल बैठता हूँ ना और फिर खड़ा होता हूँ तो सांस फूलता है, इसके लिए जरा रहनुमाई फरमाए मेहरबानी। अच्छा, क्या नाम क्या है? मेरे पास आवाज पूरी तरह अब्दुल गफूर आरिफ जी, फैसलाबाद। फैसलाबाद से बोल रहे हैं? फैसलाबाद से। सांस फूलता है आपका? हाँ जी, जब मैं पांवों के बल बैठता हूँ ना फिर खड़ा होता हूँ। अच्छा, उस वक्त सांस फूलता है। चलें ठीक है जनाब, हमारे पास कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर वाजिद अली बात कर रहा हूँ, लाहौर से। लाहौर से? जी जी जी सर। एक जी एक बहुत बड़ी परेशानी है, काफ़ी अरसे से मुझे है इसे लाग। मुझे जो है ना यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, दोपहर हो गर्मी हो सर्दी हो, दोपहर हो या रात हो, तकरीबन हर घंटे डेढ़ घंटे में एक मरतबा मुझे जो है ना वॉशरूम जाना पड़ता है यूरिन के लिए। अच्छा। और पानी मैं इतना ज्यादा नहीं पीता, लेकिन फिर भी मुझे एक गिलास पानी पीऊं तो दो मरतबा मुझको वॉशरूम जाना पड़ता है, और ये परेशानी मुझे बहुत अरसे से है। अच्छा, तो आपको शुगर तो नहीं है ना? नहीं, मैंने एक दो मरतबा टेस्ट करवाए थे, शुगर वगैरह तो मुझे कोई डायग्नोज नहीं किया डॉक्टर ने। इसमें एक और मसला भी आ रहा था मुझे के बाज़ औक़ात कब्ज़ की सूरत में जो है ना वो यूरिन के बाद ड्रॉप्स जो है ना एक दो कतरे आते हैं मुझे। वो तो कब्ज़ की वजह से होते हैं जी, कब्ज़ वगैरह की सूरत में है, बाज़ औक़ात वैसे भी शायद आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे यूरिन का तो बहुत ज्यादा मसला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हम अब पहले कॉलर थे, उन्होंने फैसलाबाद से, और आपने बताया कि जब आप बैठते हैं या कहीं उठते हैं तो उसमें आपको अमूमन सांस बहुत चढ़ता है। देखिए, जो आपकी उम्र है उसके लिहाज से तो ये लगता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल का कुछ आर्जा शुरू हो चुका है, काफ़ी अरसे से कोलेस्ट्रॉल है, और आप उसको चेक करवाइए। और कोशिश ये करें कि जब आप रात को सोएं तो मुनक्का, बड़ी उम्दा चीज़ है, मुनक्का के 7 दाने ले लें और उसे जैतून के तेल में मिलाकर उसको अच्छी तरीके से उसमें चर्प कर लिया जाए, यानी कि पूरा मिला लिया जाए, और उसके बाद उस 7 दाने जो है मुनक्के के आप रात को लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत उम्दा इलाज है। और इसी तरीके से अगर जैतून का तेल जो है वो अगर आप सुबह के वक्त थोड़ा सा गर्म दूध, यानी कि एक प्याली गर्म दूध में डाल के जैतून का तेल 1 टेबल स्पून ये अगर आप ले लेंगे तो इससे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वकास साहब। से बात कर रहा हूँ वकास। जी जी फरमाइए, क्या सवाल? सर मेरे ना ये सीने में बलगम है। सीने में बलगम? ठीक है, मतलब इसका पता नहीं चलता, जब ठीक हो तो पूरे 6 महीने ठीक है। अच्छा, हो जाती है तो कोई है। अच्छा अच्छा, बलगम है बहुत ज्यादा, नाक बंद। अच्छा, ये बलगम निकलती बहुत कम है, खांसी ज्यादा है। अच्छा। और जोर ज्यादा लगता है लेकिन निकलती कम है। अच्छा अच्छा, इसका की मतलब की बता जी। हमारे पास, बहुत शुक्रिया, मैं आपको जवाब देता हूँ भाई वकास साहब। वहाँ पर एक और कॉलर है। जी अस्सलामुअलैकुम। लाहौर से हमारे पास एक कॉलर थे और उन्होंने ये बताया कि एज इनकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, मैं शायद नहीं पूछ सका। पेशाब इनका जो है वो एक्सेस आता है। इसमें ये है कि बार दफ़ा ये होता है कि उमूमन हम तो शुगर ही सबसे पहले पूछते हैं, आपको चूंकि शुगर भी नहीं है तो इसमें मसाने की कमज़ोरी है और जो उसका स्टोरिंग जो निज़ाम है वो आपका काफ़ी कमज़ोर है। बाज़ दफ़ा गुर्दे जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि वो आगे तमाम इसकी जो यूटीआई सिस्टम होता है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आप ये कीजिए, कुंदर बड़ी उम्दा चीज़ है, माजून कुंदर या तो आप बाज़ार से ले लीजिए या कुंदर मंगवा के 5 ग्राम के करीब सुबह और 5 ग्राम शाम को ले लीजिए। माजून कुंदर चूँकि आसान है तो बाज़ार से मंगवा के इसका इस्तेमाल कीजिए। पेठे की मिठाई जो है ये इस सिलसिले में बड़ी उम्दा है और इसके ऊपर बाकायदा मैंने लोगों के ऊपर आजमाया भी है सालों से। तो इसमें पेठा जो है बड़ी उम्दा चीज़ है कि पेठे की मिठाई जो है तकरीबन 50 ग्राम के करीब जो है वो ले ली जाए और सुबह के वक्त उसको पानी में उबाल के शरबत बना कर इस तरह पी लें, दूध में उबाल के पी लें और शाम को भी 50 ग्राम। ये अमूमन तैयार मिल जाती है दुकानों में, जो मिठाई की दुकानें होती हैं पेठा, तो वो वाइट कलर की होती है, इसका आप इस्तेमाल कीजिए, इससे इंशाल्लाह हम बेहतरी आपको आ जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? मैं रहीमियार से बोल रही हूँ। शहर हकीम साहब, मेरे फेस पे ना छाइयाँ हैं, कभी खत्म ही नहीं होती। चेहरे पर छाइयाँ हैं? अच्छा अच्छा, अच्छी दवाई बताएं जिससे हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जाइयाँ हैं आपको? चले ठीक है इंशाल्लाह आपको। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे आवाज नहीं आ पा रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जोर से बोली जरा। हेलो जी, कौन साहिबा कहाँ से? वो मेरा ये मसला है कि मेरे डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग में तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तो हर रोज सिर में दर्द होता है रोजाना, इतने गोलियां खाती हूँ तो फिर मैदा खराब हो जाता है। डॉक्टरों ने क्या बताया? उसने कहा कि तुम्हारे जुकाम की एलर्जी है और दिमाग की रगों में बलगम नहीं होती, वो है एलर्जी है और बलगम की शिकायत है। जी हाँ, सर के दर्द बहुत होता है, ज्यादा रोजाना दर्द होता है सुबह के टाइम और सर के टाइम। अच्छा, ये कहाँ से है, कहाँ से बोल रही हैं? हम मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से जी। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फोन कहाँ से? जी जी मैं इकरा बात कर रही हूँ भावलपुर से। जी इकरा, मुझे ना मुझे अपने बारे में ये पूछना था, मेरी एज 22 साल है। अच्छा, तो ना मैं अपना वेट बढ़ाना चाहती हूँ, मैं खाना वगैरह खाऊं लेकिन ना मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, बहुत ज्यादा वीकनेस है मुझे। अच्छा अच्छा, और मैं अपनी हाइट के बारे में भी जानना चाहती हूँ, हाइट भी मेरी नहीं है ज्यादा, और डॉक्टर वगैरह से मैंने चेकअप वगैरह करवाया, अगर मैं उनकी मेडिसिन वगैरह यूज करते रहूँ तो मेरी सेहत ठीक रहती बस है। आप कागज पेंसिल लेके बैठिए, मैं आपका एक नुस्खा लिखवा दूंगा और बड़े एहतियात से, या तो टेलीफोन आपके पास है तो ये टेप कर लीजिएगा आप जो जवाब में दूंगा, ताकि दुकानदार को आप बताएंगी तो वो जड़ी बूटियाँ आपको आराम से दे देगा। ओके बेटी, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, राणा जुल्फकार बोल रहा हूँ। कौन सा आप कहाँ से? राणा जुल्फकार बोल रहा हूँ सर, जिला लोधरा से। अच्छा, गोजरा से बोल रहे हैं? लोधरा से सर, लोधरा से। अच्छा लोधरा से, हाँ जी ठीक है, फरमाइए। सर मुझे ना चेस्ट का प्रॉब्लम हुआ था एक मरतबा सर्दियों में, बहुत शदीद सर्दी लगी। अच्छा, और मैं फिर वो डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बताया भी आपके टेस्ट में प्रॉब्लम है, मैं स्मोकिंग वगैरह भी करता हूँ, तो उस वजह से उन्होंने दवाइयाँ वगैरह दी, लेकिन अब मैं थोड़ा सा वो उससे कुछ ठीक हो गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है सर मेरे साथ कि मैं थोड़ा सा खाना थोड़ा सा ज्यादा खा लूँ, यानी एक फुलके से ज्यादा या डेढ़ से ज्यादा, तो मुझे है ना बड़ी कोफत होती है और मतलब खांसी बड़ी तंग करती है। अच्छा। खांसी थोड़ी होती है, कीड़ा वगैरह आता है खांसी गले से, उसके बाद ठीक हो जाता हूँ। ठीक है जनाब, आपको बता दें। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से? सर वकार बात कर रहा हूँ, कराची से। कराची से, क्या नाम है? वकार सर। वकार, ठीक है जी सर। बताइए क्या सवाल? सर बवासीर के बारे में पूछना था उसकी मेडिसिन का। मुझे अजीम भाई आवाज नहीं आ पा रही। सर बवासीर का पूछ रहे हो, बवासीर के बारे में सर। ठीक है ठीक है। खून तो नहीं आता आपको? जी आता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप एक और कॉलर से बात करते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं से बोल रहा हूँ, डेरा बुकटी से। डेरा बुकटी से? हाँ सर, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है जी। मुझे गैस की बहुत तकलीफ है, सांस की बहुत तकलीफ है, जकड़ ज्यादा है, शाम के वक्त ज्यादा ये तकलीफ होती है, सोने से पहले होती है। अच्छा, बहुत सारे डॉक्टरों को भी मैंने दिखाया, बहुत सारे टेबलेट भी मैंने यूज किए हैं, कुछ फादर का फायदा मैसर नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप ये इसके बारे में कुछ रहनुमाई चाहते हैं बीमारी के लिए प्लीज। अच्छा, तो उम्र कितनी है आपकी? 35। 35। शुगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर नहीं है, बहुत मैंने टेस्ट करवाए, बाकी अल्लाह की मेहरबानी, कुछ भी नहीं है। चल, सांस बंद हो रहा है, जकड़ ज्यादा है सांस में। अच्छा अच्छा, चले ठीक है, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हम आप एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से? जी मैंने अभी कॉल लिखवाई है जी पहले। क्या मसला है फरमाइए, कौन? वकार साहब बोल रहे हैं? हाँ नहीं नहीं जी, महमूद जी। जी सवाल बताइए सर। मैं जी ब्लड प्रेशर हाई रहता है। ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, उम्र कितनी है? 55 साल जी। ठीक है जनाब, आपको जवाब देते हैं। जी हम आपस एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? टीवी का आवाज़ थोड़ा बंद कीजिए आप, उसके बाद बात कीजिए। जी मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आयशा, क्या सवाल? जी मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और उनके बहुत काले निशान बन गए हैं। अच्छा अच्छा। एक्ने हो गई है, वो बहुत अंदर है तो बाहर नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा। काफ़ी क्रीम वगैरह भी यूज़ की है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं आपको इलाज बताता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पड़ेंगे, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, कल हमने जो प्रोग्राम किया था उसके चार कॉलर्स हमारे पास बाकी रह गए थे, उनके जवाब मैं चाहता हूँ कि वो पहले मैं दे दूँ। सबसे पहले राहिला साहिबा, आपने कल हमसे सवाल किया था जनाब, इस्लामाबाद से थी, आपने सर का दर्द बताया था और मैदे का मसला है, तो मैदे के मसले में चूंकि आंतें भी मुतासिर रहती हैं उसकी वजह से बाज़ दफ़ा सर में दर्द होता है, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें अनारदाना, सूखा अनारदाना मंगवा लीजिए 50 ग्राम, और इसमें सूखा आलू बुखारा 50 ग्राम, ज़रिश 50 ग्राम इसमें आपको डालनी है, और उसके बाद जो है इसमें तबाशीर आपको 50 ग्राम मंगवानी है। तीन चीज़ें जो मैंने पहली बताई जिसमें इसको अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, उबालने के बाद छान लीजिए और उसके बाद इसमें अगर आपको शुगर नहीं है तो चीनी मिला के एक माजून सा बना लें और उसमें तबाशीर को पीस के आखिर में गरम गरम जब वो चूल्हा बंद कर दिया जाए तो उसमें वो तबाशीर डाल दीजिए। ये एक माजून सा तैयार हो गया, ये आप सुबह शाम लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी आएगी। और इसी तरीके से सुबह की जो नाश्ता है उसमें अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अदरक की चाय पीजिए या अदरक का जूस निकाल के जो है उसे आप शहद में मिला के सुबह के वक्त जो है वो पीजिए, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एक और हमारे पास सवाल था, उन्होंने वालदा साहिबा के बारे में सवाल किया था और इनका ये था कि इनके पाँव में बहुत जलन रहती है, तो उसके लिए भी आप यही नुस्खा जो मैंने अभी तबाशीर वाला बताया आप उसी को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह पाँवों की जलन आपकी बेहतरी हो जाएगी। इसी तरीके से राना साहब लाहौर से थे, इन्होंने बताया कि वालदा के आँखों का मसला है और इनको शुगर भी है, तो ये बड़ी अहम बात है कि शुगर को कंट्रोल किया जाए तो आपकी आँखों का मसला भी आपकी वालदा का हल हो जाएगा। डॉक्टर से रिजू रखिए और शुगर कंट्रोल करने के लिए जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई जाती हैं जिसमें मैं जो खुश करेला बताता हूँ कि ये बड़ी उम्दा चीज़ है, जामन के बीज, खुश करेला और चरायता नेपाली, ये तीन चीज़ें आप ले लीजिए हमवज़न और इसको पिसवा के एक एक चमचा सुबह शाम वालदा को दीजिए, इससे शुगर फौरी तौर पे कंट्रोल होती है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। लोधरा से हमारे पास एक साहब थे, इन्होंने टेलीफोन किया था और इनको गठिया की बीमारी है। इस सिलसिले में मैं आपको इंजीर का तस्करा करूँगा कि इंजीर बहुत उम्दा चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी इस बारे में है, तो इसमें यह है कि आप 5 इंजीर सुबह 5 इंजीर शाम को आप पानी में उबाल के जब वो नरम हो जाए लीजिए, रात वाली इंजीर अगर दूध में उबाल के खाएँ तो बहुत उम्दा रहेगी। और दर्द के लिए आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सूरनजान शीरी जो होती है, सौंठ ले लें और सूरनजान शीरी हम वज़न इनको लेके और उसको पिसवा लीजिए और सुबह शाम खाइए। एलोवेरा का जो जेल होता है वो अपने जहाँ जहाँ पे गठिया का दर्द है वो एलोवेरा का जेल जैतून की तेल में गरम करके एक तेल बना लीजिए और ये तेल उस जगह पर लगाइए। हमारे आज के जो कॉलर्स हैं उनके जवाब हम देना शुरू करते हैं। ओकाड़ा से वकास साहब हैं, इन्होंने बताया है कि सीने में बलगम बहुत है, आप बनफशा और गुले बनफशा का जोशंदा जो है इस्तेमाल कीजिए और बही दाना बाज़ार में सूखा मिल जाता है, पंसार में बही दाना थोड़ा थोड़ा सा दो दो चुटकी दिन में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा चूसिए। एक अहम बात बताऊं कि मेरे आज के प्रोग्राम से हमने ये शुरू किया है कि हम छोटे छोटे से नुस्खे जो है वो आपको बहुत सस्ते तरीन भी नुस्खे होते हैं। हमारे आज के पहले सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में आपने देखा कि वो इस वक्त भी जो है वो नुस्खे लग रहे हैं, तो वो आप ज़रा नोट कर लिया कीजिए, ये आपके लिए बड़ी आसानी के लिए। रहीम यार खान से हमारे पास एक खातून सहरिश का फ़ोन था, आपने झाइयों के मुतालिक बताया। देखिए झाइयों के जो वजूहात कई होती हैं लेकिन मेरे पास जो पेशेंट हैं मैंने देखा 90% के पेट में कीड़े होते हैं, तो आप किरमार के नाम से एक दवा है वो बाज़ार से मंगवा लीजिए, वो बड़ी उम्दा होती है, सुबह शाम में वो आप लीजिए या सिर्फ रात को उसमें हिदायत लिखी होगी उसे आप इस्तेमाल कीजिए। और लगाने के लिए हब्बुल रिशाद बड़ी उम्दा चीज़ है, देखिए देसी सिरके में हब्बुल रिशाद जो है वो मिला के 1 घंटा रखिए या उसको किसी चूल्हे में गर्म कर लीजिए और फिर अपनी झाइयों में ये लगाइए, इससे फ़र्क पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास मुजफ्फर अब्बास से इन्होंने बताया कि इनको बलगम बहुत है, काकड़ सिंगी वाला नुस्खा आज हम 3-4 दफ़ा चला चुके हैं, काकड़ सिंगी और कुछ से शीन शहद इसका आप इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास बावलपुर से इरा साहिबा इकरा साहिबा थी, इन्होंने बताया, तो इसमें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप कागज़ पेंसिल ले लीजिए या आप मेरी आवाज़ टेप कर लीजिए। बहमन सफ़ेद, बहमन सुर्ख, तोतरी सुर्ख और तोतरी सफ़ेद, ये 4 चीज़ें आपको लेनी है 50-50 ग्राम और ज़ाफ़रान लेना है 5 ग्राम। इन सबको आप अच्छी तरीके से पीस लीजिए और उसके बाद इसमें 200 ग्राम मिश्री पीस के मिला लीजिए और उसके बाद ये ऐसी चीज़ें जो दुबले अफराद हैं जो जिनके अमूमन सीने की तरफ गोश्त नहीं होता, बाजू की तरफ गोश्त नहीं होता, तो ऐसे अफराद के लिए ये बहुत उम्दा नुस्खा है। तूतरी सुर्ख, तूतरी सफ़ेद, बेमन सुर्ख, बेमन सफ़ेद और 50-50 ग्राम, ज़ाफ़रान 5 ग्राम और इसमें 200 ग्राम मिश्री पीस के एक पाउडर मिला लीजिए, 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को लीजिए, ये बेहतरीन नुस्खा है और इससे आप फ़ायदा उठाइए। लोधरा से हम इकताब थे, इन्होंने तेजाबियत के बारे में हमें बताया और इनको खांसी भी है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ कुव्वत मुदाफ़ियत आपके अंदर बहुत कम है। आप सूखी खुबानी जो होती है, सूखी खुबानी ड्राई फ्रूट में मिल जाती है, इसका इस्तेमाल सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और तेज़ाबियत के लिए जो आप कोशिश करें कि खीरा जो होता है, खीरे का जूस निकाल लीजिए और इसका इस्तेमाल एक प्याली सुबह एक प्याली शाम खाना खाने से पहले कीजिए, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और छोटी इलायची दिन में दो दफ़ा जो है चबा लीजिए, छोटी इलायची का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सिर्फ दो दफ़ा आप चबा लें तो इंशाल्लाह ताला आपका मसला अल्लाह पाक हल कर देंगे। इसी तरीके से कराची से वक़ार साहब ने बवासीर के बारे में बताया, आप एक नुस्खा लिख लीजिए, रसौत 100 ग्राम है, संजराहत 100 ग्राम है, दमुल अखवाइन 25 ग्राम, इनको अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए। रसौत को पहले साफ़ करना है और इसे इसमें आखिरी चीज़ नीम की निमोली, निमोली जो होती है, जो नीम के जो वो होते हैं उसमें अंदर से जो मगज़ है उसको मगज़ नीम भी कहते हैं, मगज़ नीम भी आप 50 ग्राम, रसौत 50 ग्राम, संजाहत 50 ग्राम ले लीजिए और दमुल अखवैन जो है वो 25 ग्राम ले लीजिए। पहले शायद मैंने 100 बोला लेकिन 50-50 रखिए। डेरा बुट्टी से अब्दुल्ला साहब, इन्होंने ये बताया कि इनको सांस का भी मसला है, रेह का भी मसला है। रेह के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि सतह अजवाइन, सतह पुदीना और काफूर, तीन चीज़ें आप बाज़ार से सिर्फ 10-10 ग्राम या 15-15 ग्राम मंगवा लीजिए और उसके बाद उसको एक बोतल में डाल दीजिए, 10-15 मिनट छोड़ दीजिए, वो पानी सा बन जाएगा। इसके जो है कतरे 4-4, ये अमृत धारा बन गया, 4-4 कतरे चीनी में डाल के आप इसको खाया कीजिए। और मुनक्का इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि मुनक्का आप ले लें और 21 दाने मुनक्के के लें, उसके बीज निकाल के इसको जैतून के तेल में चर्प करके या थोड़ा सा पका के इसका इस्तेमाल आप कीजिए। महमूद साहब ने बताया कि इनको ब्लड प्रेशर का मसला है, इसके लिए भी एक नुस्खा लिख लीजिए, असरॉल जिसे छोटी चंदन कहते हैं ये 50 ग्राम लिख लीजिए, सौंफ 50 ग्राम लिख लीजिए, साबित धनिया 50 ग्राम लिख लीजिए और काली मिर्च जो है 25 ग्राम लिख लीजिए। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह पिसवा के 3 ग्राम सुबह 3 ग्राम शाम आप पानी से लीजिए, इंशाल्लाह इससे बीपी कंट्रोल होता है। नमक पर कंट्रोल कीजिए और चिकनी और तली हुई चीज़ों का आप इस्तेमाल कम कर दें। लाहौर से आयशा साहिबा हमारे पास थी और इन्होंने हमसे पूछा कि इनके चेहरे पे निशानात भी हैं और पिंपल वगैरह भी हैं। देखिए पिंपल वगैरह के जो मामलात हैं इस पर हमने काफ़ी आपको नुस्खाजात भी दिए, लेकिन उम्र का तकाजा बाज़ दफ़ा होता है 14 से 18 साल तक के उम्र में पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। इसमें आप हार्मोन्स वगैरह का जो टेस्ट है वो अपनी किसी भी लेडी डॉक्टर से करवा लीजिए या तबीबा को दिखा दीजिए। और उसके बाद अभी जो फौरी तौर पर जो नुस्खे होते हैं उसमें ये है कि आप एक दवा लिख लीजिए जिसमें आप ले लें हब्बुल रिशाद जो है बड़ी उम्दा चीज़ है, हल्दी ले लें हब्बुल रिशाद 50 ग्राम, हल्दी जो है वो 50 ग्राम ले लें और इसी तरीके से इसमें खार खुश्क जो है वो 50 ग्राम डाल के इसको आप एक पाउडर सा बना लीजिए और इसको थोड़े से शहद में मिला के पहले कहीं पर भी टेस्ट कर लीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो इसे आप ये देखेंगे कि इसे लगाने से इंशाल्लाह आपके पिंपल वगैरह बेहतर होंगे। और फौरी तौर पे जो मसला होता है वो ये कि आप जौ का आटे के अंदर हल्दी और थोड़ी सी यानी कि 50 ग्राम जौ का आटा 25 ग्राम हल्दी मिला के इसको आप अर्क गुलाब के साथ लगाइए। वहाँ पर एक कॉलर है उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र 24 साल है, हाँ। दो मेरे बेटे हैं और बेटों के बाद मुझे मुंह पर छाइयां हो गई हैं। अच्छा अच्छा। और ये रंग पीला हो रहा है, सीना खराब है, सीना खराब रहता है, भूख भी बहुत है और छाइयां बहुत हैं चेहरे पर। अच्छा अच्छा। और मैं कहती हूँ वाइटिंग में हो, पीला रंग है पूरे जिस्म का और कमजोरी भी बहुत है। चलिए ठीक अंकल, मुझे समझाना मुझे समझ आ गया। ठीक ठीक ठीक जी। हम आपस एक और कॉलर है उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। सरदार जी, सरदार साहब। हकीम साहब काफी सालों से मेरे ना पाँव सुन रहते हैं, पीछे टांगों में भी दर्द होता है, कड़ान पक्के खिंचाओ खींच जाते हैं, गर्दन में भी दर्द होता है, सीधा चल के नहीं चला जाता। उम्र मेरी है 60 साल। अच्छा, तो आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैं आपको काफी सालों से काफी इलाज करा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पट्टों में खिंचाओ आ जाता है। ठीक है ठीक। चलता हूँ तो टांगे भी सुन्न हो जाती है, पैर हर वक्त सुन जाते हैं। चलिए ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। हमारे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, हमारे इधर बुजुर्ग हैं, उनको ना अल्सर है मैदे का। ठीक, तो उनके बारे में कुछ मालूम दीजिए। नाम बता दीजिए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम मेरा मोहम्मद उद्दीन है। ठीक, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। दुबई से बोल रहे हैं आप? ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया। दुबई से जो हमारे दोस्त हैं उनके लिए ये है कि मैदे के अल्सर के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दही आप ले लें, एक पाव दो केले ले लें, सुबह के वक्त इसका शेक बना लें दही के साथ, और ये 40 दिन तक मुसलसल लीजिए, इससे फ़र्क पड़ेगा। नंबर दो, इलायची, बड़ी इलायची जो होती है उसके दाने आप ले लीजिए जो मौजूद होते हैं किचन में, वो तकरीबन 25 ग्राम ले लें, छोटी इलायची के दाने 25 ग्राम ले लें, इन दोनों को अच्छी तरीके से पीस के हम वज़न इसमें मिश्री मिला दीजिए, और एक चमचा सुबह एक चमचा शाम ये भी लीजिए, यानी कि 5 ग्राम के करीब ये बनेगा। इससे इंशाल्लाह ताला जो देरीना से देरीना अल्सर है, इन दो चीज़ों से फ़ायदा हो जाएगा। हमारे पास एक और कॉलर थे, इन्होंने जो हमको बताया कि बहुत ज़्यादा इनके प्रॉब्लम है और ये चाहती हैं झाइयाँ भी सही हो जाएँ, और खातून नहीं है इसमें। देखें, सबसे अच्छी बात है कि वो लोग जो कि झाइयों का शिकार रहते हैं, वो लोग जिनके आँखों के नीचे हल्के रहते हैं, इनके लिए ये है कि जो हरे रंग की किशमिश आती हैगी बाज़ार में मिलती है, ये 21 दाने आप ले लें और रात को अरके गुलाब में भिगा दीजिए, और सुबह आप वो अरके गुलाब भी पी लीजिए और वो किशमिश भी खा लें, बिल्कुल बेहतरीन इलाज है। इससे आप यकीन माने कि आपको बाकायदा महसूस होगा कि आपके हल्के भी ख़त्म हो रहे हैं और आपकी झाइयाँ भी बेहतर हो रही हैं। तो ये आप लीजिए, और इसी तरीके से ब्लैक क्रैम्स के नाम से काली किशमिश मिलती है, इसका इस्तेमाल भी साथ साथ दाने इसके साथ साथ कीजिए, 7 दाने दिन में 2 दफ़ा आप लीजिए, तो आपके अंदरूनी तौर पे खूबसूरती भी आ जाती है, रंग भी साफ़ हो जाता है। जहाँ तक झाइयों का ताल्लुक है, इसमें मैं एक कॉल पहले भी तमाम चीज़ें बता चुका हूँ, मेरा रिपीट प्रोग्राम आप देख लीजिए, लगाने के लिए वो आप लगाइए। सरदार साहब हमारे पास फैसलाबाद से हैं, और इन्होंने बताया कि इनके जो जानने वाले हैं या जो भी हैं, उनके सुन का ज़्यादा प्रॉब्लम है, सुन पैर इनके सुन रहते हैं, तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो आप शुगर का टेस्ट करवा लीजिए, अगर शुगर आपकी ठीक है तो इसके माने आप जिगर का इलाज कीजिए। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप एक सबसे पहले तो जवारिश या नारीन बाज़ार से मंगवा लीजिए, और उसमें जो है आप दो चीज़ें लिख लीजिए, आकर करा 50 ग्राम आप मंगवा लीजिए, और इसी तरीके से इसमें जो लौंग आप ले लें वो 25 ग्राम, आकर करा 50 ग्राम, इन दोनों को अच्छी तरीके से पिसवा लीजिए, और तकरीबन आधा किलो अनारीन के अंदर जो है ये दोनों चीज़ें मिला लीजिए, और मिलाने के बाद सुबह शाम आप लें। अगर आपको शुगर है तो अनारीन मत लीजिए, इसमें यही पाउडर जो है ये 2 चुटकी पाउडर सुबह, 2 चुटकी पाउडर जो है शाम को, इसको पानी के साथ आप ले लिया कीजिए, और सूप के अंदर जो है बटेर का सूप बड़ी उम्दा चीज़ है, यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप तीतर या बटेर का सूप जो है वो इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है इस मौसम के अंदर, तो इसमें ताकत भी रहेगी, और इंशाल्लाह ताला जो आपकी जलन है वो इंशाल्लाह नारीन से या उस चीज़ से बेहतर हो जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे, यार हमने और भी चूँकि हमारे पास वक्त था, हमने ये कॉल्स भी लें, तो नाज़रीन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने खैर की तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर खिदमत होंगे। यहाँ अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।